mâine vei împărâni, puica nu te va iubi. Mile mi-ar de inimioara, tu goriți prin toată țara pe la alte păsărele. Cocoșele rău nu fi, mâine vei împărâni, puica nu te va iubi. Dar este cocoșel cu două creste, este cocoșel cu două creste, este bărbat cu două neveste, este cocoșele, cocoșelule, aseară ai venit în ziua acasă. Cocoșele, cocoșelule, și-am uitat de puica ta frumoasă. Mie mi-ar de inimioara, tu coriți prin toată țara pe la alte păsărele. Cocoșele rău nu fi, mâine vei îmbătrâni, puica nu te va iubi. Mie mi-ar de inimioara, tu coriți prin toată țara pe la alte păsărele. Cocoșele rău nu fi, mâine vei îmbătrâni, puica nu te va iubi. Așa.